Wow, wow, ale bubel. Jak PZ wyszedłem pochlebnie, a skończyłem w klubie. Wow, ale bubel, Wstawiaj post na grupie, że lecę na kluby i wszystko mam w dupie. A jutro na główek, że porwałem Uber, ale mam pod kontrolą wszystko jak krupier. Język się suce rozwiązał, że trzeba go związać na supeł. Wzrok pilnie za nią podąża, ja zatrzymać tego nie umiem. Ona ma scipki wodospad, ona nie wie, że jest w klubie. Nie skończyło się na sztuce, nie byliśmy w teatrze. Znikają mi drinki magicznie, gdy tylko nie patrzę. Nie siadam przy barze, kolejka dla wszystkich, ja tylko zapłacę. Gratulują twarze, ja ich nie kojarzę, ja tylko zapłacę. 100 setek z cytryną doniesionych przez piękne panie na tacy, Olewam party i palę blueberry. Ona mi robi numery, a ja wtedy robię numery. Niech powiedzie swojej kumpeli, co powiedzie swojej kumpeli. Że olewam party albo idę w party i palę blueberry. Olewam party i palę blueberry. Ona mi robi numery, a ja wtedy robię numery. Niech powiedzie swojej kumpeli, co powiedzie swojej kumpeli. Że olewam party albo idę w party i palę blueberry. Wow, wow, mamy basen. Wyszedłem na blanta, a wróciłem zmęczony z trasy. Siebie wie w ten basen, Sale mi oświetla laser, odbijają od szkieł czarnych. W oczach mam piękny obrazek, nimi ubrany z niej zdarłem. W jej oczach to widzę kasę, zbytnio się tym nie martwię. Ona nie lubi mieć pracy, myśli, że ja się nią zajmę. Bujam głowę, znam tę nutę, gapię się trochę jak Muppet. Hipnotyzują jej ruchy, nie jaram się dzisiaj rapem, Klepię ją w pupę, sadza na pufie swój Cooper. Ta druga na drugiej, kręcą się panny jak parę alufelk. Wow, mamy basen. Wyszedłem na blanta, a wróciłem zmęczony z trasy. Siebie wie w ten basen, Olewam party i palę blueberry. Ona mi robi numery, a ja wtedy robię numery. Niech powiedzie swojej kumpeli, co powiedzie swojej kumpeli. Że olewam party albo idę w party i palę blueberry. Olewam party i palę blueberry. Ona mi robi numery, a ja wtedy robię numery. Niech powiedzie swojej kumpeli, co powiedzie swojej kumpeli. Że olewam party albo idę w party i palę blueberry.